السارق دعمه أنا فتحت السراء السارق أن يكون الرفع بالذمه والنسب والجر بالقصرين ويفصل غير المنصرفين أو مر يقول جاهل وعمر ورأيت ومرى ومرى ثم مرى الرابع أن يكون الرفع بالواو والنسب بالألف والجر بالنهاية ويختص بالأسماء التام الكبرى مؤحدة مضافة إلى غيرها المتكلم وهي أخوك وأبوك وأنوك وأحموك وأخوك وأبو مال تقول جاء من أخوك ورأيت الحق ومررت بأخيك وكذلك المواقف الحادث أن يكون بس ده مش كيف ما يرى بلور قرين Как письма я набнула? Два письма. Два письма. Кинки? Чехра фай бета ме сарави. Да ты уфат хай сара, уджер пока сарай сара. Да, и чего да письма я раб? Да ты мафрод ман сарай сахи. Уджер и маджра и сахи. Кумал джама? Ука сара, а? А еще пал кинки письма я раб? Джама. Чехра фай бета ме сарави. Он на собой дерево касается. Касается. Дай чау. Дай чау. Калиме? Ман, все дерево? Инна яра бил харакат инхам. Дай че, ас-салиху, дриям касна яра, ада ан якун рафа без заммати, че ви рафа по замасара. Рафа? Ван насбу вал джару бил фатхати, ван насбу вал джар по фатхасара. Насбу вал джар? فقط خاصا اپوسا اراب الحرکتین ودا ہے رب تشوا کنا ہو فاپوت سے پہلے کنا ادی سے غاچو جر تبے دی چاو نصب تبے دی چاو دی جرو نصب تبے دی چاو دو تکے کتنی دی جر تبے دی چاو دا این نصب خدا فقط خاص اگر جر بچا سرا دی فقط خاص سرا دی میرا ایرا ہے رب الحرکتین ودا ہے رب حرکت نے کو فرض دادا پر چپ پوس سے نہ سبے دے سبے دے چرو چرو اپدے سے جر سبے دے جر سبے دے نصب تشوا تھا نے دیاں کے کندا ادا چرف پر جمع تھا نہ وہ نصب ہو جر کو پتہ خاص تھا نہیں نے وچ وہ یختص بغیر منصرف ہے وہ خط کر شوا دادا بغیر منصرف ہے چاہتے بغیر منصرف بغیر منصرف روشی دیتا چه آقا هر مصرف شاعت آگه ای پیره کانا چه پیشه پیره کانا پا آقا نه ازبابه شه دو ازبابه ها ده غیره انصرافی یا یو سبب که مقام ده دوی سببه دا چه پشه ده تا غیر مصرفی آگه و حکم ایرادا چه پیگونده ها تنوین کسرا نپکونده آگه چشوا کانا ندائی ویچی دا چه کنگه بیتا ندا خاصا پا غیر مصرفی ره کا عمرہ لکا ہاں عمرہ حسین تقولو بیابت جاانی عمرو سر کے در جاانی عمرو جا اپل پر دخل دا عمرو فعل دا سر کے در دا فعل دا دا جاانی شد دا نندی ویقی یہ بیلی و دا یہ زمیر ہاں دا مفرد بیشی دا مقدم بیدی دانا تشکا کھا نا دا کافرہ فرشا باچی کنی جکلا ایدات نخو خاتم شبی امیشو سا انشاءاللہ ترکیب تی باشا باید تشوا کنا صرفی اجرابا کی انشاءاللہ نخوی اجرابا خوبے دیکھنا بیدے آجی کنو بیدے کنا ندائی کنو بیدے کنا او دا عمرو فعل دا خوبے دیکھنا این دو دا تیر رفع پچاس را دا فعل عمر فوی کنا رفع پچاس را دا فزمار فجا امی عمرو فداری بند زمار دو کنا ورائیتو عمرا رائیتو دا فعل فعل عمرو ایسا دا مفعول به ہے مفعول به منصوب بھی نصب 50 را دا فتحہ سرا ہے و مرتو دے عمرہ ہے نا دو تک دے بے پردہ را دو نا بیا میں نے جرا دا کس نے ہے نا نے دو تک جے دے کر کوئی جرے پر سوال تے چا سے دا ہاں ہے فتحہ سرا جی نے پہلے تھا نا میں نے دس نے نصب 50 سرا دا و جرے 50 سرا دا فتحہ سرا دا ہے نا دا دریام قسم تیر سجی دی ہوئے دیکھا و دا اعراب الحرکت لوڑو لو سرکے دا اعراب الحرکت دا طول ختم شو اعراب الحرکت لفظی یوکو تقدیری دا کھا نا اعراب الحرکت تقدیری اخوص سجی دی اعراب الحرکت لفظی دا دری قسم آو دا لوڑو سرکے شو دور اعراب الحرکت اعراب الخلق حاضر تھا کبھی تیسرا تھا نا اعراب الخلق و لرزم اعراب الخلق نبی کے اراد اور سلورام کا سمدادا ان یکون رفع بالواو چه رفع پچا سرا دی فواو سرے والنصب بالالف ونصب پچا سرا دی فالف سرے والجر بال وجر پچا سرا دی تیئے سرا دی چشکا کانا جر پچا سرا دی تیئے سرا دی حمد کانا نسل ورام دارا چه رفع فواو سرا نصب فالف سرا وجر پچا سرا دی دا ارادر بالخط سرا دی وی دکانا وی راق بالخط کو خورت سلاسا سرا دی دا کانا مضاف وہ چاہتا مضاف الى غیر یا المتکلم غیر دے چاہتا ہاں یہ متکلم مضاف چاہتا نہیں غیر دے یہ متکلم پہ دیکھا نا پہ دیکھا کرا دیکھا چاہتا مضاف وہ چاہتا مضاف یہ دے متکلم چاہتا نا دا ورته چې دا وي چې مکبره وي مؤخده وي مضافه وي او مضافه چاته وي غیر دی بیا ورته چې دا کسم پروسه اعرابي راځي تشکه کنه رانه کنه میں وہ اس لیے کہ دا خاص تھا فرمایا ستا ہے رہے ہیں میرے کہنا فخاد کو اس نے مقبر سے سے بھی ہاں مقبر پر جیسا کہ راف دے کہنا کہ کم صغر بھی میرے کہنا کم صغر بھی بے جان منا یرا من لا بیسا لا یرا بل حرکت ہے سے نا میرے کہنا ہم جا کر یرا بیسا دے ہاں کہ مصغر بھی ہمیں لگا کے مثلا جی تم دی میرے کہنا کہ مصغر بھی میرے کہنا لگا جانی وحیو کا یا جانی ابیو کا تشفا کھانا عند احیو رفع رفع لا کھانا فزما سرا ورأیت احیک ہیں دا احیو انت مصغر لا ہیں نصب دا بکو لیتا نا ومرت بے احیے ہیں احیے کے ہیں دا چکم دے کسرا دا بکو لیتا نا بے اگر چکم دے مصغر لی بے رات پا حرکات سلسا سرا پچا سرا دا حرکات سلسا سرا دانے جو ابیو کا ابیو کا ابیو کا تشفا کھانا زانے سر اچھا وچ دای چې موحدتا په خاله کوم د اسماش ته بسوي ها موحد دا یې راته دي ها ته تسنیه و جمع نه کته تسنیه و جمع وای چې دې دا یې راته کوم د تنا خپل اها نه تسنیه و جمع راته ده وای کنه ها چیرې به سره چې دې بل خرڅ ته څنګه چې دې راوی ها بل خرڅ د لغتان کې چې تسنیه و جمع راته ده بل خرڅ ته تشفق یې راوی بل خرڅ ته دې وچ دای چې مضافه په خاله کوم د چې دې سره ها په دې سره راته دي چانه غیر مضافنا چکا غیر مضافو بے بیا دھنا منعرہ بنا دا پوستے جندے چرا فا پواہو نسا پالے اب جرے پچھا تھا برکے بسے گا جندے اعرابی بل حرکت تسر کے دا اعرابی بل بہتان چھو مضاف نہیں بھی لکا جانی آبون سر کے مضاف نہیں لکھا نا رأی تو آبن آئینے مرگو بے آبین رفا پا زمان نسا پتھا جرے پچھا تھا رشا بہتانا وہ الہ غیر متکنے مضافی خور غیر دیے دے متکلم تھا پدے سر اعتراض شو دے گئے تھا چھے مضاف چاہتا بھی فقلہ یہ متقلم تھا بھی کا مضاف فقلہ یہ دیکھا متقلم تھا بھی بے بیادان منا اعرام نجا پوزے پشنا بلکہ اعرامی بے تقدیری دا سر کے دا بلکہ چھے ہارا اسم چھے مضاف چاہتا بھی یہ دے متقلم تھا ایک اعرام تھا بھی تقدیری بھی عرفہ پا زمان تقدیر تھا نسے پوچا پوچا وجہ پو کسرا تقدیر چشو کھانا نانی ذاتا جانی ابھی رأی تو ابھی مر تو لے ابھی نے چھوڑے رب تک دیدی رہا چشمہ اس میں دیکھا کہ اس آیت ہے وہ شاہی چی آخ اسمہ ستا کیم دیتے دن مرے رہا بیدے ہاں ویچی واہی آ آخ اسمہ ستا چی بھی آخو کا حسکتا یو کو آخو کا رہی نہیں وہ بل ابوکا فرقدا ابوکا او بل حنوک فرقدا حنوکا دا او بل حموکه او بل فوکا او بل زو مالی نه این دار پرچه کنیش پیش اخنا دیتا نا و دار طولم سالی مقبر دیا و دار طول سیا دیتا نا موحد دیا تثنیه و جمعنی دیتا و دار طول سالی مضافا دیتا و چاکا مضاف دیتا غیر دیتا مذکر دیتا سیک زمین دیتا مذکر محطب تا سیک زمین دیتا مونس محطب تا و سیک اسنی جینس دیتا نا خانه دیتا مالی اسنی جینس دیتا کش وقت نا دای چې وایا اخو کا منه په دسی کنه اخو کا چې ورې دته ابو کا ورې کنه ها فلو دته چې موږ وهانو کا چې موږ دا دا هغه څه غلی ذات ولا شي چې شو کنه کنه ورې کنه ها دا چې موږ ورې کنه ها او چې موږ ورې کنه همو کې ته دته کې دا ښه اضافه ته چاته کړه زمير دې نو څه کړې دې ځکه چې هم چاته ورې شي دې څه دې خپل دې همو دې طرف نه څه کې چه سزا خلیو خوشا طرف نه چه خوان ده طرف نه چیزن دی لکه ای خوان پلور خریشی کن کسیشی ای خوان وریر سیشی لیوار چیزن دین دا چیزن تشفا کنه لیوار ده تو یا خر ده تو چونکه دا چیزن دی اگر سزا خلتا ده نشی زکر زمیر دسته ده تو بکل چیزن دی اضافه تو هنه بیره کنه زمیر ده معنی خلیزن دی و بل فوکا یعنی خلا ده تو ها فم څه ده کنه ها ا فم ده کنه په چې زفت ته وکه بیا هم په چا مده بازار شي واو باندې و زو مال فزانه او بل زو ده ده کنه په دته لها مسلسل چاته اس نه جنته ده نه ځنه مده کړه ځکه چې تو څه ویلې دي چې زو دا څه دې پر ودا شو ده دې پر دې ته صاحب ته ها ورشي په اس نه جن سره ته صاحب شي پچا سره اس نے جن سر لکه دغه کله مال اس نے جن سر دی نه دی وندای موزاف تا دی دی اس نے جن سر دی زمیر نه موزاف دی لکه چا اس نے جن نه را او دا خو سی د پرا د اتحاد ته شي دچا اس نے جن سر چا مخه شای متصل غیب چا سره اس نے جن سر دی نو دغه نه نه زاته او زمیر د اس نے جن نه را تیش وکه نه نه دی وندای کنه مال دی نه مال ته موزاف اس نے جن سر کنه او اس نے جن چاته ولا شي چې په کله ته کوي ټول باندې څه کوي چې پلا کوي مول کله چې مول بیا وکړه ډېر مول بیا تیسو کنه زمیت او کچې ته زمیر ته ځکه په دغه شان د کړه یې زفت له غړي ا دې سال بیا شار دې څه کوي لکه انما یعرف ذل فضل ذووه څه کوي انما یعرف ذل فضل ذووه د شک په ځان اچستان دے فضل دیکھنا سیکھی پیش آئی چستان دے فضل زوو ہو اچستان دے دے فضل زوو جمع دے زوو دو زمان چاڑو این دوکہ زمیر تا مذاب خدا شاہد دا سرکے دا کاتے کترا دا مدہ ہو کچھ دا خود دے دوکہ زمیر تا مذاب تو کچھ زمیر تا نا مذاب تیجے اس نے جنس تا مذاب تیجے لیتے ہوئی چی دست دا دا شاہد دا کانو بے دیتا نا بے ایک شاہد این تقول ہو یا بیتا جانی ہاں اخوکا دو تک جا پر داخل اخوکا فاعل نہ دکا نا این دو کلمہ بچا سرا دو وہ سرا دو ورائیتو اخاکا در ایتو فیل فاعل دا اخایا سرا جنی مفول دیگی دا نصر بچا سرا دا فالی اصلا مفول دیگی محمد صلی دا نا ومارتو بے اخی کا دو تک بے پر داخل دو نئے احمد خول دے مجھول دی دو تک سرشو چیزن دی دا چې موږ د درې پچا سره دا د ویته وقزل بواقي د هنګ د نیرا په کذر بواقي سما د هنګ د نیرا چې د نیرا نه خلینا د تل کسو کې جاءنی ابوکا رایتو اباکا مرته ده حاضر ته څه وکړم ځان یې دبل جاءنی هم هغه خو جاءنو لږه څه کې بلګا ده هم چې هاغه هنوکا پیر کنا هاگا خبر دا کنا خبر مرفونی و رأیتو حناکا و پیر کنا و اخستو و پیر کنا دے حنیکا کنا پیر کنا دکھا دے اچھا شاک و دارنگی نیرہ دبل خاموکے بسر کے لگا دے جاءنی حموکے رأیتو حماکا مرتبے حمیکے فرق دے خمید ہاں ودبل فوکا ہاں هذا فوکا رأیتو فاکا و اخذتو پی فیکا تشکا کھانا ہاں یا بلہ تو مناسب لکھوں بے دکھانا ہاں بے دکھانا و زو مال هذا زو مال رأیتو ذا مال مرتو بذی مال تشکا کھانا دیر بشی کنا دیر دیر من خود دیر کتون مستویلی نشا ویلی نشا